ochronną warstwą. To teraz ci powiem. Mamusia przyjeżdża na weekend. Vocaler. Szybko dojdziesz do głosu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 10 listopada, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Na najbliższym posiedzeniu Sejm nie zajmie się projektem nowej piątki dla zwierząt. Z powodu koronawirusa zawieszono działalność Straży Miejskiej w Ustce na Pomorzu. Z powodu awarii uruchomiona kilka dni temu białoruska elektrownia atomowa w Ostrowcu przestała działać. W porządku obrad najbliższego posiedzenia Sejmu nie ma projektu nowej piątki dla zwierząt. Izba ma się zebrać 18 i 19 listopada. Trwają prace nad doprecyzowaniem niektórych zapisów, mówi rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska. Ten projekt nie trafi na najbliższe posiedzenie Sejmu. Dlatego, że w tej chwili, tak jak już mówił wcześniej zarówno pan minister, jak i wiceminister rolnictwa, trwają prace nad nowym starym projektem, tak można powiedzieć. I długo jeszcze potrwają? Myślę, że jeszcze chwilę może to potrwać. W piątek minister rolnictwa mówił w Polskim Radiu, że nowy projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt będzie zawierał wszystkie podstawowe zapisy z tak zwanej piątki dla zwierząt. Projekt przygotowany przez posłów Prawa i Sprawiedliwości zakładał m.in. ograniczenie uboju rytualnego na potrzeby wspólnot religijnych czy zakaz hodowli zwierząt futerkowych. Senat wprowadził do nowelizacji 36 poprawek i ustawa wróciła do Sejmu. Prace nad nią nie zostały jednak wznowione. Do końca tygodnia zawieszono działalność Straży Miejskiej w Ustce na Pomorzu. 5 funkcjonariuszy trafiło na kwarantannę. Mieszkańcy swoje sprawy mogą zgłaszać wyłącznie telefonicznie. Nie ma możliwości przyjazdu strażników na interwencję, mówi Magdalena Matusiak z Usteckiego Ratusza. Można zgłaszać wszelkie sprawy telefonicznie, codziennie w godzinach od 8 do 18. Pod numer, który jest podany w komunikatach na naszej stronie, jest to telefon do komendanta Straży Miejskiej. Można również dzwonić pod numer alarmowy 112 albo osobiście w komisariacie policji w Ustce zgłaszać wszelkie sprawy, jeżeli jest taka potrzeba. Obowiązki strażników miejskich w Ustce przejęła tymczasowo policja. Z powodu niewielkiej awarii uruchomiona kilka dni temu białoruska elektrownia atomowa w Ostrowcu zaprzestała produkcji energii elektrycznej. Informują o tym miejscowe media, powołując się na służbę prasową siłowni. Portal internetowy Tutbaj pisze, że doszło do awarii przekładników napięciowych służących do pomiaru napięcia w obwodach elektrycznych. Białoruscy eksperci zapewniają, że awaria nie stworzyła zagrożenia radiacyjnego. Autor publikacji zauważa, że formalnie nic wielkiego się nie wydarzyło. Jednak po podobnym incydencie, do którego doszło w leningradzkiej elektrowni atomowej, śledztwo i przywrócenie schematu dystrybucji energii trwało długo. Oficjalnie pierwszy blok budowanej białoruskiej elektrowni atomowej w Ostrowcu został uruchomiony 7 listopada w obecności prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Siłownia powstaje około 30 km od litewskiej granicy. Władze w Wilnie od samego początku są przeciwne inwestycji ze względów bezpieczeństwa. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Sekretarz stanu Georgia, Brad Raffensperger, zapewnił, że wybory prezydenckie w tym stanie nie zostały zmanipulowane. Należący do partii republikańskiej polityk odrzucił twierdzenia o nadużyciach, które miały doprowadzić do prawdopodobnej porażki w Georgii obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Georgia jest tradycyjnie republikańskim stanem. Tymczasem Joe Biden uzyskał tam o 11 tysięcy więcej głosów od Donalda Trumpa, co wywołało ostrą reakcję prezydenta USA. Stwierdził on, że jego porażka w Georgii to skutek oszustwa wyborczego demokratów. Jednak w Georgii to republikanie nadzorują proces wyborczy. Sekretarz stanu Georgia, Brad Raffensperger, oświadczył, że zarówno głosowanie, jak i liczenie głosów były przejrzyste. Dyrektor stanowego biura wyborczego, Gabriel Sterling, także republikanin, pochwalił pracowników komisji wyborczych za znakomitą pracę. Mamy 159 szefów komisji i ich pracowników. Oni robią wszystko, by chronić demokrację. Ci ludzie nie są zaangażowani w oszustwa wyborcze. Jesteśmy im wdzięczni i zapewnimy, że każdy legalnie oddany głos będzie policzony. Władze Georgii przyznają, że mogły zdarzyć się nieprawidłowości. Zapewniają jednak, że są one dokładnie badane i nie są na tyle powszechne, by mogły wpłynąć na wynik głosowania. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu i mrzaw, tylko na Pogórzu i w górach więcej słońca. Na Podlasiu i ziemi lubuskiej 6 stopni, w Wielkopolsce 7, na południu w centrum i nad morzem 8. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Program trzeci. Byłeś serca biciem, wiosną, zimą, życiem, mrozem, moich echem, zimą, wiatrem, śmiechem. Jeszcze my tramwaje po północy błądzą, rozkładem nocnych tras piekielne jakieś moce rządzą. Nie widzi czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod tym oknem nocą staje. Była serca w bicie, wiosną, zimą, życie, marzą moich echem, zimna wiatrem, śmiechem. Ktoś pytał, jak się masz, jak się czujesz, ktoś z kim rok w wojnę grasz, wykrzykuje ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami pod twoim oknem gnie, gdzie spotyka mnie. Serca bicie, wiosną, zimą, życie, marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem. Ostatnio słońca mniej, ostatnio noce bardziej ciemne, już nawet księżyc brań o tobie nie chce gadać ze mną. W kieszeni grosze dwa, w kieszeni na dwa szczęścia grosze, z tym jednak losu zawsze ja obydwa grosze noszę. Była serca bicie, wiosną, zimą, życie, marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem. Serca bicie, wiosną, zimą, życie, marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem. Minut po godzinie 12, tu trójka do trzeciej. Jesteśmy z Państwem. Król przed chwilą, a teraz propozycja muzyczna od pani Małgosi z Wrocławia, The Clash. By order of the prophet. Artyści, malarze poszukiwani na plan filmowy, nie jako aktorzy czy statyści, ale jako ci, którzy film namalują. Zakończyły się zdjęcia do filmu Chłopi w reżyserii Doroty Kobieli. To ważny, ale nie ostatni etap ekranizacji powieści. Zostało jeszcze przeniesienie zdjęć na płótno. Brzmi ciekawie, a to tylko część dzieła, na które składa się ludowa muzyka, gra aktorska i młodopolskie pejzaże. Muzyka to jeden z elementów. Autorzy chcą połączyć w filmie różne dziedziny sztuki, nie tylko te kojarzone z kinematografią. Mamy prawo się o swoje dopominać. Zdjęcia zostały już nakręcone, ale teraz etap najtrudniejszy. Namalowanie każdej klatki filmu, 12 w każdej minucie, łącznie niemal 80 tysięcy obrazów. Mówi producent filmu Sin Bobbitt. To jak jest przygotowanie, to idzie do malarza. On widzi, jak to ma wyglądać jakby w realu i tak jak malarz robi, to robi po prostu taką malarską interpretację tego realu, który on widzi. Czyli mamy tą warstwę malarstwa, który jest trochę interpretacją jakby ta gra naszych aktorów. Namalowane sceny będą nawiązywały do malarstwa młodej Polski. Technikę animacji bazującej na obrazach olejnych zastosowano w pełnometrażowym filmie jak dotąd raz. W innej produkcji Breakthrough Films, nominowanym do Oscara i Złotych Globów, Twoim Wincencie. Starry, starry night. Paint your palette blue and green. Teraz poprzeczka ma być zawieszona jeszcze wyżej. Inaczej to wyglądało niż w przypadku Wincenta, który był bardziej taki kameralny film. W scenie zazwyczaj było tylko pomiędzy dwoma aktorami, rozmowa, a tutaj mamy o wiele więcej akcji. Mamy bitwę w lesie, mamy oczywiście wesele w Boremie, także no jest zrobiony bardziej właśnie z takim zamachem. Malarze mogą się zgłaszać do jednego ze studiów Breakthrough Films w Polsce, Serbii i na Ukrainie. Film oparty o rejmontowską powieść będzie też przeżyciem muzycznym. Kto chciał. Za tę część będzie odpowiedzialny Łukasz Lukrostkowski. Tak jak Rejmont wykorzystuje kulturę słowa takiego właśnie wińskiego, ale buduje z tego absolutnie przepiękne pasaże, robi z tego po prostu powieść, którą oczywiście naturalnie chłopi się w ten sposób też nie wyrażali, to zwłaszcza tego opisy, prawda? Tak i my chcemy po prostu zastosować tutaj technikę zaangażowania klasycznych, ludowych instrumentów i ludowej gdzieś tam estetyki brzmienia, ale zagrać tym trochę inaczej niż typowe ludowe kapele grają. Film ma mieć swoją premierę za około 2 lata. W rolę Jagny wcieli się Kamila Urzędowska. W filmie zagrają też m.in. Robert Gulaczyk, Mirosław Baka czy Andrzej Konopka. Tematem zajął się Marcin Jagiełowicz, 20 minut po godzinie 12. Cię zostawisz mnie smutne i prawdziwe. Wtorkowe popołudnie spędzają Państwo z programem trzecim, z Trójką, a teraz propozycja muzyczna od pani Joanny z Gdańska. Want me to love you in moderation? Do I look moderate to you? Sip it slowly and pay attention. I just have to see it through. You got me looking for validation. Passion's new. Want me to love you in moderation? Well, who'd you think you're talking to? Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Dziś rozmawiamy z Janem Sadownikiem, który sprawę spisu rolnego zakończył we wrześniu. A więc spisałeś się, Janie? Oczywiście, spisałem się w internecie. Teraz dane o mnie łączą się z innymi. Nikt mnie tam nie rozpozna, bo zamienią się w liczby. A one pokażą polskie rolnictwo w statystyce. O, ciekawe. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Wejdź na spisrolny.gov.pl lub zadzwoń na infolinię 22 279 99 99. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Proszę Państwa, 50 naukowców z całego świata przyjedzie do Polski, by w instytucjach Polskiej Akademii Nauk prowadzić swoje innowacyjne badania. Pierwsze wnioski kandydaci będą mogli składać w marcu przyszłego roku. Naszym gościem już niebawem będzie wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, profesor Paweł Rowiński, który opowie o tym projekcie. Well, are you still having fun? Then how is it to know when you've gone astray? And happiness would go like a lost emotion. You have always gone your way. Are you happy today? Well, you know when you've been defeated, you don't care and you thank no one. Feeling low, you will always need it. But now you're having fun. this was your mistake in your master plan. With all the drugs you take, you can understand. After all is said and done, well, are you still having fun? Well, you know and you can defeat it. You don't care anything, no one. Feeling low, you will always need it. And are you having fun? And are you still having fun? Set you straight if you let me stay. I hope I'm not too late. Now you won't regret it. I can show you the way and make you happy today. Yeah, you know when you've been defeated, you don't care anything, no one. Feeling alone, you will always need it. Well, you know when you're being cheated. Yeah, you know when you've been defeated. Feeling alone, you will always need it. And now you're having fun. And are you still having fun? Are you still having fun? Are you still having fun? Polska Akademia Nauk, innowacyjne badania będzie je prowadzić 50 naukowców z całego świata. Naszym gościem jest wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, profesor Paweł Rowiński. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Jakie obszary badań państwa najbardziej interesują, jeśli chodzi o ten projekt? Panie redaktorze, odpowiedź na to pytanie jest troszkę bardziej skomplikowana, bo od razu uprzedzę, że właściwie program jest otwarty na wszystkie możliwe obszary badań, ale te obszary, w których Polska Akademia Nauk ma swoją reprezentację, bo my musimy pożenić dwie strony, świetnych uczonych z zagranicy, ale również musimy zapewnić odpowiednie środowisko do badań dla tych ludzi. I może w dwóch słowach, dlaczego w Polskiej Akademii Nauk i dlaczego taki program? Bo po pierwsze, no, mnóstwo osób słyszało nazwę Polska Akademia Nauk, ale nie wie, jak skomplikowaną strukturą jest ta instytucja. I ona jakby składa się z trzech filarów. Jedno to jest 350 najwybitniejszych polskich uczonych. Możecie państwo sobie wyobrazić, że w Polsce jest około 18 tysięcy profesorów, więc tych 350 uczonych to jest rzeczywiście bardzo selektywny wybór i to jest troszkę taki tytuł szlachecki dla tego stowarzyszenia osób. Oprócz tego tym innym filarem to jest takie ciało doradcze, w którym pracuje mnóstwo komitetów zajmujących się poszczególnymi dyscyplinami nauki. I trzecim filarem, i o tym będziemy mówić, są Instytuty Polskiej Akademii Nauk, które są niezależnymi bytami, ale koordynowanymi przez Akademię. I to jest 69 instytutów. Instytutów, które my wiemy, że łącznie dają w Polsce zdecydowanie najlepszy wynik naukowy. To pokazują niezależne bazy danych, które mówią i pokazują, że to w Polskiej Akademii Nauk produkowanych jest najwięcej mocnych międzynarodowych publikacji. Jasne. Ale jednocześnie Akademia, tak jak cała polska nauka, ma pewne swoje bolączki. Myśmy sobie w którymś momencie zdali sprawę, że trzeba znaleźć remedium na te bolączki. Jedno to jest umiędzynarodowienie polskiej nauki. W polskich instytucjach badawczych jest ciągle bardzo mało naukowców. Jest pewien postęp w tym zakresie, ale my ciągle nie jesteśmy w stanie pracować na tym samym poziomie, co... Panie profesorze, czy ten program to zmieni pana zdaniem? Ten program na pewno może być... zawsze po angielsku się mówi, że to są takie seed money, to są takie pieniądze, które są pewnego rodzaju zasianym ziarnem. My tu jesteśmy w stanie ściągnąć 50 wybitnych uczonych, pewnie najczęściej stosunkowo młodych, bo oni są najbardziej mobilni, którzy się odważą na to, żeby przyjechać i pracować przez dwa lata w polskich instytucjach naukowych. Ale oczywiście, żeby ściągnąć tak dobrych uczonych, my musimy im zapewnić też coś, znaczy po pierwsze porównywalne warunki z innymi krajami europejskimi i ten program to daje, bo to jest program europejski, ten Pacific, o którym pan redaktor wspomniał, to są zdobyte środki z Komisji Europejskiej na poprowadzenie takiego programu. I wreszcie no, musimy im dać to środowisko naukowe, czyli na pewno ci badacze trafią do najlepszych, do najmocniejszych ośrodków w Polskiej Akademii Nauk. Panie profesorze, czy ten program także otwiera drogę naszym badaczom do pracy przy ważnych europejskich projektach, pana zdaniem? Absolutnie tak. Znaczy, bo ja mówiłem, że mamy te bolączki, jedną z bolączek to jest umiędzynarodowienie, druga bolączka, która, którą Polska się mierzy, jest to, że polscy uczeni bardzo rzadko uczestniczą w takich najbardziej prestiżowych programach. Z czego ta izolacja wynika, pana zdaniem? Ja myślę, że to są lata zaniedbań, bardzo słabe finansowanie polskiej nauki na tle innych państw. No, było oczywiście w przeszłości to umiędzynarodowienie, czy ta współpraca bieżąca no, była no, nie do końca taka, jakiej byśmy oczekiwali. I oczywiście Polska nie była i ciągle nie jest takim miejscem pierwszego wyboru dla obcokrajowców, żeby jak ktoś ma do wyboru Harvard, czy któryś z instytucji w Polsce, oczywiście jeśli jest w stanie pojechać na Harvard, to pewnie pojedzie na Harvard. Ale próbujecie zmienić ten stan rzeczy. Panie profesorze, jakie warunki trzeba spełnić, żeby wziąć udział w programie, żeby stać się jednym z 50 naukowców właśnie w Pacyfiku? Tak, to trzeba przede wszystkim mieć oczywiście relatywnie do swojego wieku znakomity dorobek już, czyli w zależności od tego, w jakim wieku ten człowiek składa, jest oceniany dorobek na porównywalnych pozycjach nie, młodego postdoka czy zaawansowanego profesora. Oczywiście mamy tutaj inne wymagania. Musi być znakomity pomysł naukowy, który będzie oceniany przez grono najwybitniejszych uczonych ze świata, bo to jest bardzo ważny punkt. My te komisje oceniające to będą zaproszeni absolutnie najwybitniejsi uczeni, do jakich będziemy mieli dotarcie i jakich przekonamy do tego, żeby oceniali te nasze projekty. No i musi być też ten drugi element, bo musimy pożenić, to już powiedziałem, pomysł z tamtej strony, ale również musimy stworzyć środowisko badawcze tutaj i będą oceniane, czy będą oceniani szefowie grup badawczych po stronie polskich instytutów badawczych. To znaczy, czy oni spełniają warunki tej doskonałości, czy oni oferują znakomitą współpracę, dobre laboratoria, dobrą infrastrukturę, czy sami są dobrymi uczonymi. Czyli muszą być jakby warunki po dwóch stronach spełnione. Pierwsze wnioski kandydaci będą mogli składać w marcu przyszłego roku. Naszym gościem był wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, profesor Paweł Rowiński. Panie profesorze, bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. It's not the waking, it's the rising. It is the grounding of a foot uncompromising. It's not forgoing of the light. It's not the opening of eyes. It's not the waking, it's the rising. It's not the shade, we should be past it. It's the light and it's the obstacle that casts it. It's the heat that drives the light. It's the fire it ignites. It's not the waking, it's the rising. It's not the song, it is the singing. Could cry. could cry. Me straight into the face that tells you to rattle your chains if you love being free. ...21 minut pozostało do godziny 13. I teraz propozycja na wczesne popołudnie od słuchacza z Bieszczad. Back to you. comes down hard when I hear your voice on the radio. Leading me back down the road leads back to you. Oh, don't you hear me, baby, now? In 29 miles I feel the heat of your desert heart. Leading me back down the road leads back to you. Kwadrans, mniej więcej kwadrans pozostał do godziny 13. Fajny film. W najbliższą sobotę rozpocznie się 28. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Camera Image. Plany były nieco inne, ale ostatecznie wydarzenie odbędzie się wyłącznie w przestrzeni wirtualnej. Z Kazimierzem Suwałą, dyrektorem Europejskiego Centrum Filmowego Camera Image, rozmawia Ryszard Jaźwiński. To, rozumiem, decyzja troszeczkę z ostatniej chwili. Sytuacja zmusiła Festiwal Camera Image do tego, żeby jednak zrezygnować z tradycyjnych form pokazywania filmów, spotkań z gośćmi. Co więc w tym roku? Tak, byliśmy przygotowani na festiwal hybrydowy, projekcje stacjonarne oraz przestrzeni online. To, co się dzieje, powoduje, że nie ma takiej możliwości. W związku z tym przechodzimy do świata wirtualnego. Mamy platformę VOD do oglądania filmów. Również będzie możliwość uczestniczenia w wydarzeniach online, na żywo. Będziemy łączyć się z twórcami filmowymi. Będą seminaria, warsztaty. Online będą one dotyczyły zarówno filmów, ale też będą technologiczne spotkania z firmami. A trzecią rzeczą będzie dość unikalna platforma 3D, która odwzorowuje przestrzeni 3D w formacie najnowszej technologii skanowania 3D. Nasze centrum festiwalowe CKK Jordanki, po którym można będzie pochodzić, ale nie w takim uproszczonym jakimś zdjęciowym spacerze, tylko rzeczywiście w przestrzeni pełnej, zwirtualizowanej 3D pochodzić, podejść do stoisk, które tam wirtualnie będą stały naszych partnerów, spotkać się z nimi wirtualnie, zobaczyć, co mają na stoisku. Wydaje mi się, że jeszcze tego chyba nikt nie proponował. Czyli to rzeczywiście będzie taka namiastka, ale jednak poczucie obecności w Toruniu, w Jordankach. Jednak ta wirtualna rzeczywistość spowoduje wrażenie, że tam jesteśmy. Dokładnie tak. Ten festiwal od zawsze, od początku założenia, był festiwalem, który miał integrować ludzi. Miał integrować twórców, studentów. To jest festiwal spotkań. Filmy są przyczynkiem do dyskusji, która zresztą później przynosi efekty, czy poprzez filmy, które wspólnie twórcy później robią, czy też mamy zwrot od firm, że to, co dowiadują się od twórców filmowych na festiwalu, wpływa na zmiany technologiczne i oczywiście w wersji online jest to bardzo trudne, aby to zachować, ale nie chcieliśmy po prostu przejść do wersji online'owej, która jest odtworzeniem jakiejś grupy filmów, tylko próbować oddać jednak festiwal mimo przeniesienia się na tą platformę online i nadal będą tam premiery produktów nowych filmowych. I nadal te firmy traktują to miejsce jako najważniejsze targi technologiczne dla tej branży. No ale oczywiście festiwal Camera Image zawsze słynął z wielu prestiżowych konkursów, no i też ze znakomitych gości, często laureatów nagród honorowych, którzy przybywali na festiwal. Jak z tym będzie w tym roku? Otwieramy filmem Viggo Mortensena, więc będziemy tu próbować się łączyć z Viggo Mortensenem, żeby zrobić spotkanie z publicznością na żywo pierwszy dzień festiwalu. Mam nadzieję, że połączymy się z Johnny Deppem na zakończenie festiwalu. Natomiast w czasie festiwalu będziemy się łączyć z twórcami filmowymi, operatorami Vittorio Storaro i innymi. Liczymy na to, że połączy się z nami George Clooney albo Spike Lee. I na pewno jeszcze wiele innych ław ze świata filmu. Tegoroczny Międzynarodowy Festiwal Filmowy Camera Image potrwa od 14 do 21 listopada. spłacać, spłacać. Nie mamy czasu na zabawę w życie tak, tak by łapać oddech, tak by pięknie widzieć świat. No bo jak dobrze spać, kiedy niebo szare tak, kiedy niebo szare tak. Nie mamy czasu na taniec ani strach, nie ma w nas niczego, co by mogło dzielić blask. Blask, skoro niebo szare tak. Daria Zawiałow cały czas pnie się do góry. Nie mamy czasu. Słuchaliśmy utworu numer jeden z reedycji albumu Helsinki. Ten rok w muzyce nie jest najłatwiejszy, ale artyści świetnie sobie, proszę Państwa, radzą. My zbliżamy się do godziny 13. Za kilka minut w Trójce najnowsze informacje w serwisie, a po 13 m.in. potyczki ze Szwedem.